Zamknij oczy i śpi, a ja zabiorę się do pracy. Wicher wieje, wicher silny, trzeba głaszcze. Wiatr wieje z północy. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Wiatr wieje z północy. Zamieć się zbliża.